na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Piątek, 28 czerwca, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim czas na serwis. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. 2-1 dla Donalda Trumpa. Amerykanie ocenili debatę prezydencką. To będzie pracowity piątek dla posłów. Dziś ostatni dzień posiedzenia. Policja uruchomiła mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W starciu Biden-Trump wygrywa Trump. 67% respondentów oglądających debatę uznało, że wygrał ją Donald Trump, zaś 33% wskazało na Joe Bidena, wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie stacji CNN. W pierwszej debacie przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi Donald Trump ostro krytykował politykę Joe Bidena i nazwał go fatalnym przywódcą. Joe Biden bronił swoich dokonań i ostrzegał przed prezydenturą Trumpa, nie zawsze jednak skutecznie odpierał argumenty rywala. Donald Trump przekonywał, że Stany Zjednoczone pod rządami Bidena są krajem, który nie jest szanowany na świecie i nie radzi sobie z podstawowymi problemami, takimi jak imigracja czy inflacja. On jest najgorszym prezydentem w historii naszego kraju. On zniszczył nasz kraj, mówił Trump, wskazując m.in. na chaos panujący na świecie. Joe Biden był przez dużą część debaty zepchnięty do defensywy. Nawet gdy Trump stawiał niepotwierdzone faktami zarzuty, nie zawsze na nie odpowiadał. Często też wahał się, a czasem nie kończył wątku. W drugiej części pojedynku Biden był bardziej ofensywny, na przykład wtedy, gdy Trump nie chciał zadeklarować, że uzna wynik wyborów, jeśli je przegra. Wątpię, że zaakceptujesz ten wynik, bo jesteś mazgajem. W pierwszych komentarzach po debacie demokraci wyrażają rozczarowanie postawą Bidena. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za godzinę rozpocznie się ostatni dzień trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie będą głosować m.in. nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Michała Wosia z suwerennej Polski. A chodzi o zarzuty przekroczenia uprawnień przy przekazaniu 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA na zakup oprogramowania Pegasus. Komisja Regulaminowa rekomenduje Sejmowi przyjęcie wniosku. Odbędzie się też trzecie czytanie poselskiego projektu nowelizacji kodeksu karnego, który zmienia definicję gwałtu. Zgodnie z projektem za gwałt uznawane będzie doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób, mimo braku jej zgody. Sejm będzie też głosował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Wdraża on dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Za ich sprawą artyści mają otrzymywać m.in. tantiemy z odtworzeń internetowych ich utworów. Posłowie zdecydują też o losach poselskiego projektu ustawy, która wprowadza dwie niedziele handlowe w miesiącu. Podczas pierwszego czytania na poprzednim posiedzeniu Sejmu wniesiono o odrzucenie tej propozycji w pierwszym czytaniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Rozpoczynają się prace nad budową bariery elektronicznej na lubelskim odcinku granicy z Białorusią. Będzie to zapora o długości około 172 km. To diametralnie zwiększy nasze bezpieczeństwo, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. To jest 1800 słupów, 4,5 tysiąca kamer termowizyjnych, detektorów ruchu, wszystkich innych narzędzi, które będą służyły Straży Granicznej i naszemu wojsku, aby dbać i monitorować na bieżąco nasze bezpieczeństwo. Przetarg na budowę bariery Straż Graniczna ogłosiła we wrześniu. Centrum monitoringu zapory powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Policja uruchomiła mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. To internetowe narzędzie, które ma skłonić do rozwagi uczestników ruchu drogowego. Na mapie prezentowana jest liczba tragicznych wypadków drogowych oraz ich lokalizacja i informacja dotycząca liczby ofiar i czy jest to kierowca samochodu, motocykla, roweru czy też pieszy, mówi nadkomisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Każdego dnia, gdy dochodzi do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, taki przypadek jest odnotowywany. Te wypadki, które co chwilę są tam umieszczane, mają miejsce na tych piktogramach naniesione na terenie całego kraju. Pamiętajmy, że jednak to działa też na wyobraźnię. Widzimy z każdym dniem, jak tych punktów coraz więcej przybywa. Mapa będzie aktualizowana do końca sierpnia. Można ją znaleźć na stronie internetowej policja.pl. 22 najzdolniejszych młodych Polaków i Ukraińców z nieuprzywilejowanych środowisk, którzy wyróżnili się poprzez swoje osiągnięcia naukowe, sportowe i działalność społeczną, uhonorowano stypendiami Our Future Foundation. Laureaci otrzymają pomoc w rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie, takie jak Harvard, Yale czy Oxford, a także wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na studia. Gala odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Jednym ze stypendystów jest Paweł Włoch z Krakowa. Bardzo się z tego powodu cieszę, jest to najwyższa nagroda, jaką dostaję do tej pory. Chciałbym wyjechać na studia gdzieś za granicę. Można powiedzieć, że mam jakieś wymarzone, ale też nie wiadomo, czy się uda do nich dostać. Na przykład MIT, no to oczywiście najlepsza. No Cambridge, Oxford, o tych bym marzył. W tym roku w naborze do programu stypendialnego wzięło udział ponad 500 licealistów, uczniów szkół technicznych i zawodowych ze wszystkich województw. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze w świetnym stylu awansowali do półfinału Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju finałowego w Łodzi pokonali Brazylię 3-1. O ćwierćfinale mówi Aleksander Śliwka. Przez półtora seta Brazylia dyktowała warunki, grała fantastycznie w ataku, na wysokich piłkach trudnych, na tych po doganiu dobrym. Grali świetnie, rozrzucali nasz blok i tak naprawdę tylko cierpliwość i wiara w to, co mieliśmy przygotowane na ten mecz, kontynuacja tego przyniosła nam w końcu pragniony rezultat, czyli zwycięstwo. O finał Polacy zagrają z Francją lub Włochami, to wyjaśni się dziś wieczorem. W Bydgoszczy trwa wielkie święto polskiej lekkiej atletyki, setne Mistrzostwa Polski. Wczoraj rozdano już pierwsze medale, a w gronie złotych medalistek Ewa Swoboda, która po raz ósmy została mistrzynią kraju na setkę. Jej czas to 11 sekund i 11 setnych. Bardzo ładne medale. Po biegu jest się zmęczonym, głodnym, bolą strasznie plecy, tym bardziej tutaj, bo jest też twardo i chce się już iść, ale jak już mówimy, dobra, idę stąd, to mi się tak przykro robi, jak mówię, nie idzie, mówię, no dobra, teraz zostanę i podpisuję dalej. Jest to bardzo fajne, bo tak naprawdę dzieci pokazują taką czystą radość. To nie jest taka radość od dorosłych ludzi. To wisiało w powietrzu, bo wicemistrzyni olimpijska z Tokio walczyła nie tylko z rywalkami, ale i ze zdrowiem. Zakończenie usłanej wyjątkowo ciernistymi różami kariery ogłosiła Anna Kiełbasińska. Industria Kielce poznała rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów, mówi trener Tałan Dujszebajew. 3 uczestnika Final Fouru, 2 finalisty ostatnich rozgrywek, Barcelona, Aalborg, Magdeburg. No to naprawdę bardzo ciężka grupa. Zagreb, Nant, Kolsztat. To będzie niesamowite trudno samo wyjście z grupy, ale będziemy walczyć o najwyższe cele i będziemy myśleli tylko każdy następny mecz. Drugi polski klub w Lidze Mistrzów to Orlen Wisła Płock, a jej rywalami będą m.in. Wesprem, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbona oraz Dynamo Bukareszt. Dziś będzie upalnie i burzowo, tylko północny zachód kraju i kotliny górskie unikną 30 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o wspomniane burze, to te najsilniejsze prognozowane są w pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje! Smartfon Realme 11 Pro 5G z aparatem OIS ProLite 100 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz tylko 799 zł. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. MediaMarkt. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE.

co się stało w ciągu pół roku, że od przekonania, że CPK jest niepotrzebny, rząd przeszedł do stanowiska, że CPK jest bardzo potrzebny. Ja dalej podtrzymuję to moje zdanie z tamtego wywiadu, że CPK w formie, którą prowadził, czy w sposobie, który prowadzili nasi poprzednicy, nie powstanie, bo nie powstanie, nie miało szans powstać. To mówili pracownicy spółki, to mówili doradcy spółki zewnętrzni, to mówiły wszystkie analizy, że ten projekt, który PiS prowadził, był studnią bez dna dla pieniędzy i nie miał szans powodzenia. Prawdopodobieństwo dotrzymania harmonogramów było zbliżone do zera, bo gdzieś w granicach, jak pracownicy z pracownikami spółki rozmawialiśmy, w granicach 1%. No ale ta zmiana, którą wy wprowadzacie, nie jest jakoś rewolucyjna, bo lotnisko w Baranowie zostaje, szybka kolej w całym kraju zostaje. Szybka kolej zostaje, choć nie w takiej formie, jak proponował to PiS, gdyż oni chcieli dowozić pasażerów do wyimaginowanego centrum Polski, czyli w Baranowie, tylko. W zasadzie my spojrzeliśmy na ten projekt zdecydowanie szerzej, czyli spojrzeliśmy na ten projekt z punktu widzenia nie tylko szybkiej kolei, ale również usprawnienia całej sieci kolejowej w Polsce, tak żeby przede wszystkim skrócić czas podróżowania, żeby wprowadzić takie hasło, które gdzieś tam na roboczo funkcjonowało, wprowadzić Polskę w zasięgu ręki, zmienić Polskę. To kiedy w 100 minut dojedziemy z Warszawy do Krakowa, Wrocławia, Poznania, do Gdańska? Premier mówił o projekcie 100 minut. To jest inwestycje kolejowe, czy inwestycje infrastrukturalne w tak nowoczesnym środek transportu, jakim są koleje dużych prędkości. One muszą trwać, żeby mieć szansę na tą realizację w zakładanym czasie. Do Wrocławia będziemy jechać do końca 35 roku w 100 minut, dokładnie 101 minut, najszybsze pociągi. No dzisiaj ten czas przejazdu z Wrocławia do Warszawy jest zupełnie nieakceptowalny, bo tam są chyba jeszcze zaszłości pozaborowe. Dzisiaj pociąg chyba jedzie ponad 4 godziny z Wrocławia do Warszawy. On oczywiście będziemy tą prędkość podróżną pociągu z Wrocławia do, czy ten czas przejazdu z Wrocławia do Warszawy skracać sukcesywnie, ale docelowo w momencie, w którym skończymy Y, czyli linię Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań, to czas przejazdu w 2035 roku na tej linii będzie wynosił 101 minut, z Poznania do Warszawy 99 minut, z Łodzi do Warszawy najszybszy pociąg nie zatrzymujący się na lotnisku CPK, bo nie wszyscy pasażerowie chcą tam wysiadać, a oferta dowozowa będzie tak czy inaczej bardzo dobra. Dobra. Czyli za 11 lat. 37 minut Warszawa-Łódź, czyli to w zasadzie pozwoliłoby nawet podróżować tak, jak podróżujemy w Warszawie między dzielnicami. Panie ministrze, mam tutaj pytanie od mojego wydawcy, który na ucho mi podpowiada, a dlaczego nie ma na tej mapie Szczecina? Szczecin zawsze wypada z tych wszystkich. Szczecin to jest w ogóle, tak jak czasami rozmawialiśmy, Szczecin to jest miasto chyba najbardziej wykluczone w Polsce i koledzy kiedyś powiedzieli, że również ze Szczecina, koledzy, którzy powiedzieli, równie dobrze moglibyśmy być na Grenlandii. Też skracamy czas przejazdu do Szczecina i to co ciekawsze, już w tym roku pociąg ze Szczecina, czas przejazdu pociągiem ze Szczecina do Warszawy spadnie do 4 godzin chyba 15 minut. To już jest naprawdę bardzo atrakcyjny czas na taką odległość. Ale dlaczego nie będzie objęty koleją szybkiej prędkości i PiS jeszcze dorzuca ścianę wschodnią i pyta o Lublin? Bo... A Lublin to jest świetny przykład. Z Lublina do Warszawy dzisiaj najszybszy pociąg może dojechać w godzinę 05. Co prawda większość pociągów jedzie znacznie dłużej. Remontujemy w tej chwili linię otwocką, czas przejazdu z Lublina do Warszawy skróci się po tym remoncie do 90 minut. Lublin wchodzi w ten pakiet Polska 100 minut. I tutaj chciałem bardzo wyraźnie pokazać. Nie trzeba wydawać dziesiątek miliardów złotych po to, żeby przyspieszyć czas podróżowania. Nie na wszystkich liniach musimy budować kolej dużych prędkości. Przypomnę, 1 kilometr kolei dużych prędkości to jest ponad 100 milionów złotych. Na tym odcinku, który teraz robimy, czyli Y, oszacowany koszt tej budowy to jest prawie 150 milionów. Ten, który zastaliśmy, staramy się go zoptymalizować, żeby był mniejszy, ale to są naprawdę olbrzymie kwoty. W związku z tym, tam, gdzie możemy przyspieszyć czas podróżowania, czy tam skrócić ten czas podróżowania poprzez modernizację istniejących linii, tam będziemy modernizowali. Tam, gdzie trzeba będzie zbudować kolej dużych prędkości, żeby zrobić coś w rodzaju takiego akceleratora przyspieszającego czas podróży między dużymi miastami, będzie kolej dużych prędkości. Ale my się właśnie tym różnimy od naszych poprzedników, że my staramy się to zrobić efektywnie, nie efektownie, czyli szprychy z całej Polski, panie ministrze, tylko efektywnie. Ale, jeżeli Okęcie ma obsłużyć w 2031 roku 30 milionów pasażerów, czyli będzie rozbudowa Okęcia, to po co budować CPK, które obsłuży 34 miliony pasażerów na 2032 rok? Lotnisko Chopina będzie obsługiwało w 2030 roku, może obsłużyć między 28 a 30 milionów pasażerów, natomiast to już jest jego absolutna granica. Natomiast nowe lotnisko, które będziemy budowali, ma możliwość dalszej skalowalności, czyli te 34 miliony... Do jakiej liczby pasażerów? Jeżeli będzie potrzeba, bardzo szybko możemy zwiększyć to do 40 milionów pasażerów. Jeżeli takie będą potrzeby pasażerskie, o kolejne elementy, ta graniczna możliwość, myślę, że to jest około 60 milionów, choć ja nie przesądzam, że takie liczby przewozów pasażerskich będą, ale PiS mówiło o 100 milionach. To była w ogóle realistyczna liczba? Na początku chcieli, żeby to lotnisko miało w ogóle 4 drogi startowe, było największym lotniskiem chyba w ogóle nie tylko w tej części Europy, ale i pewnie jednym z największych na świecie. To lotnisko musi być dopasowane do aktualnych potrzeb pasażerskich. Ale czy są te potrzeby? Bo w okolicy jest lotnisko w Radomiu, lotnisko Modlin, lotnisko Chopina i jeszcze będzie Baran. I dam bardzo dobry przykład. Lotnisko w Radomiu. Zbudowano lotnisko bez żadnego pomysłu. Z tego lotniska nikt nie chce latać. 300 tysięcy w pierwszym roku było prognozowane, było 100 tysięcy pasażerów. My w tej chwili szukamy możliwości, szukamy w ogóle sposobu, żeby zachęcić przewoźników, żeby latali z lotniska w Radomiu. Natomiast... A kto będzie latał z Baranowa? Natomiast z lotniska w Baranowie będą latali pasażerowie, którzy w ruchu, który przeniesie się z lotniska Chopina. Tak jak powiedziałem, to lotnisko Chopina, nawet te 30 milionów pasażerów, to już jest naprawdę... To jest tak bardzo napiętą przepustowość. Ale ono docelowo zostaje, czy w jakiejś perspektywie? Na pewno nie zostanie jako lotnisko głównego ruchu komercyjnego, czyli cały ruch komercyjny przenosimy na nowe lotnisko, gdyż tam będziemy mogli tym ruchem zdecydowanie lepiej zarządzać, dawać więcej slotów. No w tej chwili te sloty, o które się występują, różne linie lotnicze, no 25% w tym roku zostało odrzuconych. Pewnie byłoby trochę mniej odrzuconych, tylko gdyby nasi poprzednicy dokończyli tą modernizację i wtedy można byłoby spokojnie mówić, okej, mamy czas na zbudowanie nowego lotniska centralnego. Ale niestety... Musimy pędzić jak kolej szybkich prędkości. Co z wywłaszczeniami? Bo to bulwersuje opinię publiczną. Wy wiecie w ogóle, ile jeszcze jest koniecznych tych wywłaszczeń? 270 domów na terenie lotniska, czyli tej części w Baranowie jest przewidzianych do wykupu. Wykupionych zostało w programie dobrowolnych nabyć, o ile dobrze pamiętam, 107 domów. Mamy wykupione 38% gruntów. Oczywiście nie skomasowanych w jeden, ale to jest różny poziom działek. Mamy bardzo dużo też już takich uzgodnień, które w tej chwili po podjęciu tej decyzji kierunkowej uruchomiliśmy dalszy program dobrowolnych nabyć na terenie lotniska. Spodziewamy się, to jest informacja, którą dostałem ze spółki, spodziewamy się, że uda nam się w programie dobrowolnych nabyć pozyskać prawie 80% potrzebnego gruntu pod lotnisko. Ja wyraźnie powiedziałem to nowemu zarządowi. Wywłaszczenia i w ogóle pozyskiwanie gruntu na nowe inwestycje infrastrukturalne, to jest ten najgorszy element każdej inwestycji celu publicznego. Niestety, co roku się to dzieje, bo co roku budujemy drogi, co roku są setki, a może i tysiące wywłaszczeń w Polsce pod budowę dróg, pod budowę inwestycji celu publicznego. I nałożyłem na spółkę takie zobowiązanie, że mają w tym procesie przede wszystkim dawać godną ofertę dla mieszkańców, najlepsze możliwe warunki i również warunki na przeniesienie, warunki czasowe, takie, żeby ktoś, kto ma to nieszczęście, że jego nieruchomość, jego dom jest na terenie, w którym państwo będzie budowało, tu akurat lotnisko, ale za chwilę będziemy budowali pewnie elektrownię atomową, czy jakieś kolejne drogi, czy linie kolejowe, żeby w możliwie taki godny sposób, taki zaopiekowany mógł rozpocząć swoje życie w innym miejscu. Że spółka ma nie tylko mu dobrze zapłacić za to, ale również umożliwić znalezienie nowego miejsca, czy pomóc w znalezieniu nowego miejsca, zapewnić obsługę prawną, zapewnić obsługę, jeżeli to będzie konieczne, obsługę psychologiczną, zapewnić przeprowadzkę. Musimy zmierzać do końca, ale chcę Ale pana... to są bardzo ważne rzeczy, ponieważ niestety wywłaszczenia, czy pozyskiwanie gruntu pod takie inwestycje, no nie ma, dzisiaj no, w żadnym kraju, który nie jest pustynią, nie ma możliwości uniknięcia tego. A my Panie musimy ministrze, to zrobić ale, dobrze. Tak, do tej pory, Donald Tusk mówi, niewiele się do tej pory wydarzyło, ale sporo osób na tym zarobiło. CPK kosztowało 2 miliardy 700 milionów złotych. Docelowo ma kosztować 131 miliardów. Skąd pieniądze? I tak znacznie taniej, na razie znacznie mniej niż planowali to nasi poprzednicy. To są pieniądze przeznaczone, które będą przeznaczone na ten cel z obligacji Skarbu Państwa. To, czyli również kredyty, taki montaż finansowy na tym poziomie, środki unijne, które pozyskujemy, no na część tej chwili czekamy, to jest na choćby w konkursie na tunel dużych prędkości pod Łodzią, między Łodzią Fabryczną a Łodzią Retkinia. Mamy też otwarty taką możliwość pozyskiwania inwestora prywatnego. Rozważane było również budowa w formule PPP w przypadku linii kolejowych. Partnerstwo publiczno-prywatne. Tak, to jest, w niektórych przypadkach to jest dobre, w niektórych przypadkach to jest też duże ryzyko. Ja poprosiłem, żeby przygotowano mi analizę, jakby to wyszło, gdybyśmy z tego zrezygnowali, bo zawsze taka linia jest znacznie droższa, mimo że kapitału na początku Proszę nie pozyskujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Niestety dzisiaj bez dogrywki, bo pan minister spieszy się na głosowania w Sejmie. Jak pan zagłosuje w sprawie immunitetu Michała Wosia? Za uchyleniem czy... Za uchyleniem. Za uchyleniem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, zobaczenia w śniadaniu w Trójce w sobotę. Zapraszam na godzinę 9:00. Cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, błysko. Jest 8:30. I to nawet tak super dokładnie. Kuba Domoracki teraz i sytuacja na drogach. Utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej numer 73 pomiędzy Tarnowem i Buskiem Zdrojem. Tam w miejscowości Stopnica auto osobowe zderzyło się z pojazdem ciężarowym. I na 74 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. Jednym pasem na zmianę jedzie się także na krajowej 10 w Strzelewie. To pomiędzy Bydgoszczą i Nakłem nad Notecią. Na 251 kilometrze doszło do awarii samochodu ciężarowego. Spore spowolnienia obserwujemy na trasach pomorskich, m.in. na obwodnicy Trójmiejskiej, w pobliżu węzła Gdańsk Południe w obu kierunkach. Podobnie jestem na krajowej 7 pomiędzy Żukowem i węzłem Gdańsk Karczemki oraz na drodze krajowej numer 22 pomiędzy Chojnicami i Czerskiem oraz Malborkiem i miejscowością Fiszewo. I jeszcze województwo śląskie, a tam zatłoczona jest autostrada A4, zarówno na wysokości Gliwic, jak i pomiędzy Katowicami i Mysłowicami. Dziękujemy za te informacje. Teraz skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. 16 osób zostało rannych w wypadku polskiego autobusu w Niemczech w nocy na autostradzie A24 między Berlinem a Hamburgiem. Autokar zjechał z pasa, uderzył w barierkę rozdzielającą jezdnię. 6 osób trafiło do szpitala. Do wypadku doszło w miejscowości Bliwensztorf w Mecklenburgii po Morzu Przednim. Autobus jechał w kierunku Hamburga. Dziś w Sejmie ma odbyć się głosowanie w sprawie poselskiego projektu ustawy dopuszczającej 2 niedziele handlowe w miesiącu. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny. Kluby PiS i Lewicy chcą odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu. Chłopki Jan Kuciel-Frydryszak, Jezus umarł w Polsce, Mikołaja Grynberga, czy mam tak samo jak ty, Doroty Masłowskiej. To 3 z 20 książek nominowanych do tegorocznej Nagrody Literackiej Nike. 7 finalistów poznamy na początku września, zwycięzcę w pierwszą niedzielę października. Nike to nagroda za najlepszą książkę roku przyznawana od 1997 roku. W Iranie rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich rozpisanych po śmierci prezydenta Ebrahima Raisiego w katastrofie helikoptera. W sondażach prowadzi konserwatysta Saed Yaili. Jego najważniejszym rywalem będzie reformator Masud Pezeshkian. Wielu obywateli Iranu deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach jako znak sprzeciwu wobec rządu. Pogoda szykuje się dziś ekstremalna i IMGW ostrzega zarówno przed upałami, jak i przed burzami. Na termometrach na ogół zobaczymy okolice 30 stopni, a burze najsilniejsze mają wystąpić w pasie od Pomorza Gdańskiego i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Proszę uważać także na zachodzie kraju, choć tam burze powinny być mniej gwałtowne. 27 minut pozostało do godziny 9. Co nas jeszcze czeka w audycji porannej? No jeszcze Michał Nogaś o książkach opowie, a w zasadzie o książce, ale na stronie dziś wyjątkowo w wydaniu zamiejscowym. Szczegóły za kilka minut. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit to pop, the doors was closed. I felt like Bad Boy Street Team, I couldn't work the locks. Now let's go, take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got my advance. I just wanted to shine. Jay's favorite line, dog, in due time. Now they look at me like, damn, dog, you what I am. A hip-hop legend, I think I died in an accident. Cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly.

20 minut pozostało do godziny 9. Czas na kącik literacki. Na stronie. Zamiejscowo dzisiaj, bo z Lublina. Michał Nogaś, dzień dobry. Dzień dobry. W Bydgoszczy od wczoraj trwa nowy festiwal na kulturalnej mapie Polski i kolejny ważny przystanek na letnim festiwalowym szlaku to początek sezonu. Festiwal, któremu my z radością patronujemy. Spotykają się tu ze sobą i w ramach tego festiwalu dziedziny różne, przede wszystkim literatura, ale także urbanistyka, ekologia czy rozmowy o naturze. Wczoraj w Klubie Trójki nadawanym z Bydgoszczy rozmawialiśmy o miastach przyszłości. Dziś temu tematowi poświęcona będzie jedna z debat, w której udział wezmą naukowcy i architekci z całego świata, od Buenos Aires po Hongkong. Ale przede wszystkim czekają nas spotkania literackie. Piątkowymi gośćmi festiwalu będą m.in. Olga Drenda, Anna Dziewitmeler, Urszula Honek, Grzegorz Bogdał, Michał Rusinek czy Zbigniew Rokita. Na festiwalu początek sezonu toczyć się będą rozmowy o książkach nowych i tych wydanych kilka miesięcy temu, a ja mam dziś dla Państwa w ramach na stronie propozycje jednocześnie z przeszłości i z przyszłości. 3 lipca ukaże się nowe wydanie jednej z najciekawszych bez wątpienia książek Wisławy Szymborskiej. I nie chodzi o wiersze, nie chodzi o limeryki, nie chodzi też o korespondencję, a o porady, przestrogi, zachęty, ale głównie próby zniechęcenia. W nieistniejącym już tygodniku Życie Literackie, nieistniejącym dodajmy od 1990 roku, Szymborska wraz z Włodzimierzem Maciągiem współtworzyła rubrykę Poczta Literacka. Wyjaśniali w niej Szymborska i Maciąg, jak zostać lub nie zostać pisarzem. W roku 2000 noblistka udzieliła wywiadu swojej przyjaciółce, historyczce literatury Teresie Walas i mówiła w nim m.in. tak. Poczty literackiej nie trzeba było wymyślać. To stara tradycja praktykowana w czasopismach literackich. Zawsze była potrzeba, żeby odpowiadać niektórym autorom, zwłaszcza początkującym, nie pisząc do nich listów. Zazwyczaj załatwiano to krótkim nie skorzystamy albo radzimy jeszcze popracować. Uznaliśmy, że może warto czasem taką decyzję uzasadnić. Oboje prowadziliśmy na zmianę pocztę literacką. Nasze teksty łatwo odróżnić. Włodek pisał w formie męskiej czasu przeszłego. Przeczytałem, pomyślałem. Ja używałam zaś pierwszej osoby liczby mnogiej. Ponieważ byłam jedyną kobietą w zespole, gdybym pisała przeczytałam, pomyślałam, zostałabym natychmiast rozszyfrowana. Kat, zauważa Teresa Walas, też woli być anonimowy i nosi czarną maskę. Szymborska na to mocno powiedziane, ale myślę, że nie były to egzekucje nieodwołalne. Skazaniec mógł dalej pisać tak jak dotąd, tylko wysyłać teksty do innych pism, albo nagle zacząć pisać trochę lepiej i inaczej. Nasi korespondenci byli przeważnie ludźmi młodymi, a w młodości wszystko jest jeszcze możliwe. Nawet to, że któryś z nich wyrośnie na prawdziwego pisarza. Dziś niewątpliwym zaszczytem byłaby sama tylko świadomość, że od pisania odwiodła kogoś przyszła noblistka, ale wówczas, w czasach, gdy istniała poczta literacka, Szymborska zdawała się być bezwzględna, choć przecież czyniła to wszystko dla dobra naszej kultury. To może teraz kilka przykładów. Zacznijmy od niejakiego Harego ze Szczecina. Tak mu Szymborska w pierwszej osobie liczby mnogiej odpisała. Sporządził pan długą listę pisarzy, na których talencie redaktorzy i wydawcy początkowo wcale się nie poznali, a potem żałowali i wstydzili się bardzo. Aluzje pojęliśmy w lot. Felietony przeczytaliśmy ze stosowną dla naszej omylności pokorą. Są nieaktualne, ale to nic. Zostaną na pewno zamieszczone w pismach zebranych, jeśli napisze pan ponadto coś w rodzaju lalki i faraona. Następnie J. Szym z Łodzi. No, przepisał pan starannie fragmenty opowiadania Jana Stoberskiego i przysłał do nas z prośbą o zamieszczenie jako debiut. Ale to jeszcze nic wobec pewnego tytana pracy z Gdańska, który przepisał na czysto jeden rozdział z Czarodziejskiej Góry dla niepoznaki, zmieniając nazwiska postaci. Było tego około 30 kartek. Kiepsko pan wygląda ze swoimi 4 stronami rękopisu. Trzeba przysiąść fałdów. Na pierwszy ogień polecamy komedię ludzką. Niezłe i dużo. Żeby nie było, że dostawało się tylko mężczyznom, kobieta, Halina W. z Białegostoku. Powiemy zaraz coś bardzo gorszącego. Jest pani osobą zbyt prostoduszną i czystego serca, żeby pisać dobrze. W czeluściach utalentowanego pisarza kłębią się rozmaite demony. I jeśli nawet drzemią w nim, czy powinny drzemać przed i po pisaniu, to podczas pisania prowadzą ożywioną działalność. Bez ich pomocy pisarz nie mógłby się wczuć we wszystkie skomplikowane przeżycia swoich postaci. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Och, pod tą sentencją nie kryją się życiorysy grzecznych świętych. Łączymy wyrazy poważania. To na zakończenie jeszcze Pegas z Niepołomic. Pyta pan wierszem, czy życie ma sens? Pisane przez E. Słownik ortograficzny daje odpowiedź negatywną, pisała Szymborska. Żal, wielki żal, że Poczta Literacka dziś już nie funkcjonuje. Mało kto bowiem potrafił w tak elegancki, a jednocześnie nie dający nadziei sposób zachęcić kogoś, by nie został grafomanem, by jego czy też jej poezja nie trafiła jednak pod strzechy. Wrócę jeszcze na chwilę do wywiadu Teresy Walas z Wisławą Szymborską. Pytana o Pocztę Literacką mówiła tak. Problem zaczyna się wtedy, kiedy autor jakiegoś zgrabnego, okolicznościowego wierszyka usłyszy od znajomych: bracie, to świetne, musisz to koniecznie gdzieś wydrukować. W rezultacie to, co może było miłe i stosowne w określonej sytuacji, co podobało się wybranej dziewczynie o dużych niebieskich oczach, trafia do rąk niedobrego redaktora, który tego zachwytu nie podziela. Poczta Literacka, czyli jak zostać lub nie zostać pisarzem, jak można już było usłyszeć, głównie jak nie zostać, znów będzie do czytania, premiera nowego wydania 3 lipca, a my już dziś mamy dla słuchaczek i słuchaczy egzemplarze. Tu się przyznam, że wiem, że kolega Grzędowski, i to bez złośliwości mówię, posiada talent literacki, więc jemu ta książka się nie przyda, ale innym być może. 22,7 oraz książki @polskieradio.pl. Zanim PS, to pozdrawiając z Bydgoszczy, ponawiam zaproszenie na festiwal Początek Sezonu pod naszym patronatem, mówiąc do usłyszenia i wygłaszając PS. Gdybyś chciał któryś ze swoich wierszy zaprezentować, to teraz. Śmiało. Mm-hmm. A ja już się popisałem przecież metaforą o Bydgoszczy, mówiąc Lublin. Jak widać, da się, myśląc o Bydgoszczy, powiedzieć o stolicy Lubelszczyzny, zapowiadając relację Michała, ale powód jest prosty. Wrażenie zbiło mnie z tropu. Wrażenie po tym, jak zobaczyłem tak zwane line-upy dwóch muzycznych festiwali, o których chciałem państwu wspomnieć. I o nich za chwilę. W ramach prośby Michała, czy zachęcenia do popisu literackiego, mógłbym też przeczytać państwu fraszkę o królu Zygmuncie, polecaną dziś przez pana Marka z Krakowa, ale jest w nim rym do słowa słupie, więc na antenę nie za bardzo. Więc niech zagra Coldplay. O, między innymi Coldplay będzie w Glastonbury. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. On fields of flowers grow. You're między innymi Coldplay właśnie wystąpi w ten weekend na festiwalu Glastonbury 2024, bo tak, to ten weekend z tym wielkim muzycznym przedsięwzięciem i wydarzeniem, no, które co roku zasługuje na wiele komentarzy i odsłuchiwanie utworów wykonywanych na żywo właśnie w Anglii. Dua Lipa także, Cyndi Lauper, Shania Twain, Camila Cabello, Nothing But Thieves, Avril Lavigne, Jessie Ware, Jalen Gonda, Fontaines D.C., Yard Act, i tak mógłbym wymieniać w nieskończoność niemalże znakomite muzyczne propozycje Glastonbury, więc żeby nie było, że cudze chwalicie i tak dalej, to dodam jeszcze, że i w Polsce już niedługo odbędzie się ogromny festiwal, czyli Open Air w Gdyni, i na przykład Dua Lipa także w Polsce wystąpi, czy Fontaines D.C. również pokrywają się w programach obu festiwali, ale i Maneskin w programie Open Aira robi wrażenie, Michael Kiwanuka także. No, Glastonbury w ten weekend, Open Air w przyszłym tygodniu, świetny wakacyjny czas dla wszystkich, którzy muzykę tę najlepszą uwielbiają, i mówię o tym, bo liczę na Państwa relacje i wrażenia, gdy już będzie po. Być może także z Glastonbury, choć w tym przypadku oglądanie koncertów i nagrań w sieci bardziej możliwe, ale bywa też bardzo przyjemne. A ja mam nadzieję, że przyjemny poranek spędziliśmy razem w ten piątkowy, ktoś powie piątkowy, to przyjemny być musi. Po 9:00 u nas ekonomicznie, winien i ma, my słyszymy się w poniedziałek, za to spotkanie poranne dziękuję Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartek Bielecki i Robert Grzędowski. Do usłyszenia. Tender